existe această dorință în București. Aici e o chestiune de manifestare a propriei voințe, sigur, mobilizată, coordonată. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Sunt deschise anchete în județul Bacău după ce un tânăr muncitor a fost ucis de explozia unui proiectil din al doilea război mondial. Doi colegi ai acestuia au fost grav răniți de suflul exploziei și sunt internați în spital. O echipă formată din pirotehniști și procurori cercetează cazul pentru a stabili dacă proiectilul a sărit în aer accidental sau a fost lovit. Terenul, o exploatație forestieră, va fi de asemenea inspectat, relatează Claudia Toader. Un tânăr de 27 de ani a murit în urma unei explozii produse în comuna Băcăoană a Său la o exploatație forestieră din zona Ciobănuș. El a lovit cu ciocanul un proiectil datând din al doilea război mondial. Totul s-a întâmplat în zona de exploatare forestieră a localității. 10 muncitori forestieri se aflau în acel loc și stăteau la masă când colegul lor a lovit bomba. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât aceștia au fost puși la pământ, iar doi dintre ei au fost răniți grav. Unul dintre răniți, care a rămas fără un braț, a fost preluat de un elicopter smurt și dus de urgență la Iași. Cel de-al doilea, rănit cu piciorul sfârtecat și multiple traumatisme provocate de schijele proiectilului, a fost la rândul lui preluat cu elicopterul și dus la spitalul județean Bacău. Deocamdată nu este foarte clar ce s-a întâmplat, iar ancheta deschisă după acest incident extrem de grav urmează să stabilească dacă proiectilul a explodat după ce a fost lovit accidental în timpul lucrărilor sau dacă muncitorul a lovit bomba intenționat cu ciocanul. Claudia Toader, Europa FM. Copiii se întorc la cursuri de astăzi după mini-vacanța de Rusalii. Elevii școlii 124 din cartierul Rahova din București, afectată de un incendiu de proporții, vor învăța temporar la alte unități de învățământ din apropiere, la grădinița 35, școala 126 și școala 143, după cum a anunțat inspectoratul școlar. Operațiuni de salvare la mare, un turist a murit înnecat la Eforie Nord, iar alți aproape 10 au fost salvați în ultima clipă în mini-vacanța de Rusalii, transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! Vântul puternic de pe litoral, marea agitată și turiștii care au ignorat steagul roșu ce interzice scăldatul în valuri, au dat de furcă salvamarilor de pe litoral în mini-vacanța de Rusalii. Un turist de 43 de ani din București a murit pe plaja din Eforie Nord după ce a fost scos din mare și resuscitat mai bine de 40 de minute. În stațiunea Mamaia, mai mulți turiști care cereau ajutor au fost salvați din valurile furioase de către salvamari. Mamaia și 2 Mai sunt singurele zone în care salvamarii acționează pe plajă. Sezonul de îmbăiere începe la 1 iunie, dată până la care primăriile trebuie să finalizeze licitațiile pentru desemnarea firmei care prestează serviciul de salvare pe apă și pe plajă. Turiștii sunt sfătuiți să nu se avânte în valuri dacă marea este agitată, iar pe plajă este arborat steagul roșu care interzice scăldatul în mare. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Procurorii îl cercetează în alte 8 dosare pe polițistul Eugen Stan, reținut în ianuarie după ce a agresat sexual 2 copii în liftul unui bloc din București. Agentul rutier este anchetat în 15 cauze. Eugen Stan a devenit suspect principal în dosare de agresiune sexuală cu autor necunoscut. Ana Stoian cu detalii. Procurorii au decis extinderea anchetei în cazul polițistului Eugen Stan de la Brigada Rutieră a Capitalei. Acesta mai este cercetat și în alte 9 cazuri de agresiuni și perversiuni sexuale, inclusiv cu minori. Eugen Stan a fost arestat în luna ianuarie după ce a agresat sexual 2 copii în liftul unui bloc din sectorul 6. Anchetatorii au verificat mai multe dosare de agresiuni sexuale comise începând cu anul 2009 și rămase cu autor necunoscut pentru a stabili dacă polițistul era autor lor. În urma scandalului, 18 polițiști sunt cercetați prealabil, între care fostul șef al Inspectoratului General al Poliției Române, Bogdan Despescu, și adjunctul acestuia, Marius Voicu. Cazul a dus și la neînțelegeri în cadrul PSD, premierul de la acel moment, Mihai Tudose, refuzând schimbarea lui Bogdan Despescu. Șeful IGPR a fost demis după schimbarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria. Ascultați știrile Europa FM. La Înalta Curte ar urma să se pronunțe astăzi sentința în dosarul în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Este dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. La ultimul termen al procesului, procurorii DNA au cerut judecătorilor să-l condamne pe Liviu Dragnea la 7 ani și jumătate de închisoare. Președintele Camerei Deputaților se află de astăzi și până joi într-o vizită oficială în Elveția. Anca Grădinaru. Liviu Dragnea a fost trimis în judecată acum aproape 2 ani de procurorii anticorupție. Am calitatea de suspect. De atunci, atât el cât și apropiații politici au reclamat constant că DNA l-ar fi acuzat politic, la fel ca și în dosarul precedent, în care judecătorii l-au condamnat totuși definitiv cu suspendare. Acum, magistrații îl acuză pe Liviu Dragnea că în calitate de președinte al Consiliului Județean Telorman, respectiv de președinte al PSD Telorman, a săvârșit 2 infracțiuni. Instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, și instigare la fals intelectual. În rechizitoriul trimis judecătorilor, procurorii anticorupție au explicat că în perioada 2006-2013, inculpatul Floarea Alesu, atunci director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Telorman, instigată de Liviu Dragnea, a dispus ilegal menținerea în funcții și implicit plătirea 2 femei din bugetul direcției, care, de fapt, lucrau la PSD. Erau persoane pentru care ați intervenit? Categoric nu. Normal că le cunosc. Din verificări a reieșit că cele 2 femei, care își așteaptă și ele sentința, au primit din bugetul Direcției de Asistență Socială peste 100.000 de lei, deși ele nu au venit la acest serviciu și nici nu au făcut vreo activitate în folosul copiilor defavorizați. Alături de Liviu Dragnea, în total, DNA i-a trimis în judecată și pe alți 9 funcționari din Telorman, inclusiv pe fosta soția lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, la data faptelor coordonator al complexului de servicii destinate copilului și familiei. Soția mea n-a făcut nicio angajare. Procurorii au cerut condamnarea lui Liviu Dragnea la închisoare, iar în cazul fostei soții, suspendarea procesului. Și o condamnare cu executare. Nu iau în considerare asta. Și tot instanța supremă ar putea pronunța astăzi prima sentință în cazul fostei șefe a DIICO, Cotalina Bică, acuzată de luare de mită și abuz în serviciu în dosarul privind despăgubirea ilegală a omului de afaceri Gheorghe Stelian de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP. Procurorul DNA a cerut la ultimul termen pedepse cu închisoarea. Alina Bică nu a fost prezentă la proces, fiind plecată în Costa Rica. Avocatul ei a cerut achitarea. Primarul capitalei, Gabriela Firmea, confirmă că socialdemocrații vor organiza un meeting de susținere al guvernului la București pe 9 iunie. Gabriela Firea a mai anunțat aseară că cel puțin 7 parlamentari de la alte partide au semnat adeziuni la PSD. Principalul partid de guvernământ încearcă să-și refacă majoritatea parlamentară pierdută la Camera Deputaților, după ce mai mulți aleși au plecat la formațiunea fostului premier Victor Ponta. Liderul pro-România și-a anunțat ieri planurile pe termen scurt ale formațiunii pe care o conduce. La eveniment, Victor Ponta i-a prezentat pe cei care fac parte din echipa pro-România, între care foștii miniștri Ioana Petrescu, Nicolae Bănicioiu, Aurelia Crista, Mircea Dobre, Augustin Jianu, Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu. Cred că o societate nu poate să progreseze scoțând în față mediocrități, analfabeți, politic, oameni care se califică pe un singur criteriu al obedienței și credinței față de o structură politică sau de un lider politic. Din acest motiv, mi-aș dori ca în acest proiect să am alături oameni care știu să vorbească și limba română, și limba engleză, și care au cunoștințele și au avut ocazia să se certifice în domeniul în care au activat și care simt sau au curajul de a pune în viața publică lucrurile importante pe care le-au făcut în zona privată. A participat și senatorul PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației, iar Victor Ponta spune că Ecaterina Andronescu este unul dintre posibilii candidați la prezidențiale pe care pro-România l-ar susține, dar a precizat că acest subiect nu a fost discutat deocamdată. Săptămâna viitoare vom depune cererea pentru grup parlamentar, după cum știți suntem 11 deputați și vor mai veni alături de noi oameni. Sigur, în octombrie-noiembrie vom face un congres. Vreau să desemnăm candidații pentru Parlamentul European din rândul celor care vorbesc și limba română și limba engleză bine și care au un impact în zona pe care ei pot să o reprezinte. Vreau să desemnăm un candidat la prezidențiale, este astăzi aici în sală și nu sunt eu, care să poată să vină cu un proiect de țară de centru-stânga, într-o competiție corectă și normală cu proiectele de centru-dreapta. Vom face structuri teritoriale și pe termen foarte scurt vrem să luptăm cu toate armele politice ca la 1 ianuarie 2019, când avem președinția Uniunii Europene, să avem un guvern de care să ne mândrim și despre care toată Europa să vorbească în următorii ani ca despre un guvern competent, eficient și un guvern patriot. Tabăra Ponta numără 11 parlamentari și ar urma să ceară în Camera Deputaților înființarea unui grup parlamentar după modelul UNPR din 2009. Între timp, PSD strânge rândurile, socialdemocrații au reluat discuțiile despre un meeting de proporții în București pentru susținerea programului de guvernare și implicita premierului Viorica Dăncilă. În planurile PSD, manifestația ar urma să strângă aproape 100.000 de oameni pe 9 iunie. Decizia oficială va fi luată astăzi în conducerea partidului și are deja susținerea ALDE. Președintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu Deputatul a explicat la Europa FM ce îi aduce pe simpatizanții guvernului în capitală. Evident, ofensiva președintelui Iohannis, a lui Ludovic Orban și manevrele lui Victor Ponta din ultima săptămână au determinat și această decizie a Partidului Social Democrat. Oamenii nu așteaptă de la noi să ne schimbăm toată ziua majoritățile. Ei nu înțeleg deloc toate demersurile acestea de crearea unei crize politice la jumătatea unui mandat și de aceea, din discuțiile pe care le-am avut, a ieșit că sunt foarte mulți oameni dispuși să vină să-și manifeste această dorință în București. Aici e o chestiune de manifestare a propriei voințe, sigur mobilizată, coordonată. Dacă nu își va putea aduce susținătorii la București, liderii din teritoriu ai PSD-i vor strânge simultan la mitinguri regionale o manifestație de susținere, dar și de protest, totodată, mai spune Dumitru Buzatu. Nu poate să nu fie și un protest. Nu vreau să fac eu pe Casandra, dar lucrurile, cred că în cazul destrămării acestei coaliții majoritare, vor arăta destul de dificil pentru foarte mulți oameni. E un protest față de ceea ce dumneavoastră numiți de ceva timp statul paralel? Și în acest sens trebuie înțeles mitingul acesta. Nu trebuie să răspundă cineva pentru aceste abateri de la normele democratice. PSD a tot adus în discuție în ultimele luni ideea unui miting de proporții care să arate forța partidului ca reacție la protestele organizate de comunitatea Rezist. Ascultați știrile Europa FM. Locuitorii din România și Lituania sunt cei mai mobili cetățeni ai Uniunii Europene apți de muncă. Unul din cinci români cu vârsta între 20 și 64 de ani avea în 2017 rezidența în alte state membre ale Uniunii Europene, arată datele publicate de Eurostat. Ștefan Leonte cu detalii. Studiul mai arată că 3,8% din cetățenii europeni apți de muncă locuiau într-o altă țară membre decât cea de origine. În urmă cu 10 ani, media era de 2,5%. Situația variază semnificativ între statele membre, de la 1% în Germania la aproape 20% în cazul României. Comparativ cu anul 2007, proporția cetățenilor români ce locuiesc în alte state ale Uniunii Europene a crescut cu peste 12%. După România, pe locurile următoare sunt Lituania, 15%, Croația și Portugalia câte 14%, Letonia 13% și Bulgaria 12,5%. Persoanele cu educație superioară sunt mai mobile decât restul populației, astfel o treime din cei care locuiesc într-un alt stat membru au studii superioare. Știrile Europa FM la final, vreme caldă și frumoasă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 29-30 de grade în zonele de câmpie și podiș. Norii apar după amiază în zona Carpaților meridionale și occidentale și trecător în regiunile nord-vestice și estice, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. O zi cu vreme caldă se anunță în capitală, cer variabil și o maximă de 29-30 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, ACS Poli Timișoara rămâne pe loc retrogradabil înaintea ultimei etape a ligii întâi după ce a fost învinsă pe teren propriu de Dinamo cu 3-1. Lideri detașați în play-out aflați la a șasea victorie consecutivă, albroșii au condus cu 3-0, marcatorii Popa, Salomao și Pesici, iar Cațica s-a marcat un autogol în minutul 90. Dacă ar fi câștigat, bănățenii ar fi depășit-o pe FC Voluntari. Acum ACS Poli Timișoara are șanse infime să mai prindă locul de baraj, va juca sâmbătă în deplasare la Concordia Chiajna și are de recuperat 2 puncte față de FC Voluntari, care se va deplasa la deja retrogradata Juventus București. Nici ilfovenii pregătiți de Adrian Mutu nu mai pot evita barajul. Gazmetan Mediaș s-a îndepărtat la 4 puncte după ce aseară a învins-o cu 3-0 pe Juventus. Alexandra Dulgheru și Mihaela Buzărnescu au trecut de runda inaugurală a turneului de la Roland Garros. Dulgheru, numărul 160 WTA, a învins-o pe Cristina McHale cu 6-3 în setul decisiv al meciului, întrerupt duminică seară de răsarea întunericului. Ea o va înfrunta în continuare pe Anett Kontaveit, cap de serie numărul 25. Mihaela Buzărnescu s-a impus în fața unei alte americance, Venia King, 6-3-6-3, și va juca într-ul al doilea cu suedeza venită din calificării Rebecca Peterson. Astăzi vor debuta celelalte 4 românce, Irina Begu, Sorana Cârstea, Ana Bogdan și Simona Halep. Lidera mondială va juca ultimul meci al zilei pe tabloul feminin, după ora 18:30, cu americanca Alison Risky. Antrenor al Simonei, Andrei Pavel, i-a acordat un interviu colegului nostru, Filip Stan David. Fostul tenismen a spus că atâta timp cât nu are probleme medicale, Halep este favorită și este convins că va reuși să gestioneze presiunea câștigării unui prim trofeu de Grand Slam. Se simte foarte bine, sănătoasă, asta e cel mai important la ea și acum ținem pumnii să joace acum bine la început ca să prindă încredere și pentru mine ea e favorita la Roland Garros. Sigur că are presiunea și de asta ești numărul 1 și de asta ești profesionist, trebuie să știi cum să o gestionezi și încă o dată are o echipă foarte bună, mai ales pe Darren, care a lucrat cu doi numărul 1, cu Hewitt și cu Agassi și care știe cum să o motiveze pe Simona, știe cu ce se mănâncă acest lucru numărul 1 și am toată încrederea că va gestiona foarte bine. Filip Stan David l-a întâlnit pe Andrei Pavel la Festivalul Internațional Film Transilvania de la Cluj, unde au asistat împreună la un film despre legenda tenisului John McEnroe, Imperiul Perfecțiunii. Să mai spunem că aseară câteva partide de la Roland Garros au fost întrerupte de ploaie, iar astăzi de asemenea sunt prognozate precipitații la Paris, astfel că meciul Simonei Halep, fiind programat ultimul, ar putea fi amânat pentru mâine. Sigur, Filip Piteu s-a dus pentru film acolo, da, mai întâlnesc și tenis. Ai văzut? Poate nițel fotbal, cine știe. Stătea Filip în sală la filmul cu John McEnroe, hap, Andrei Pavel, antrenorul Simonei Halep. A băgat mâna în buzunar, a scos reportofonul, țac, cu un interviu. Da. Haideți să vorbim puțin de Simona, da. Din păcate, iarăși strică ploaia turneul de la Roland Garros. Sunt prognozate, eu n-am spus ca să nu-i amărăsc pe fanii tenisului, dar sunt prognozate precipitații de astăzi în următoarele 3 zile. Așa că... E tradițional. La Roland Garros e tradițional, da. Da, și la US Open, dacă ne ducem aminte, în ultimii ani cam plouă. Paradoxal, la Wimbledon n-a mai fost deranj în ultima vreme. Și e nasol că bulversează tot programul. Mm-hmm. Spuneți, vă rog. Nu, acolo e pe iarbă, acolo dacă ar ploua ar ajuta și tratare, ca să încurce nu plouă. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.